nawracających infekcji górnych dróg oddechowych, przeciwwskazania, nadwrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą, wynamoczanowa, hiperurykemia, Aflofarm. Żegnamy reklamy. Wybiła godzina 12, więc czas na serwis Trójki, który przedstawi dla Państwa Krzysztof Zybylewski. Pod kątem mutacji Omikron badane są obecnie w Polsce dwie próbki, informuje resort zdrowia. Minister obrony w trybie pilnym wezwał atasza obrony Białorusi. Chodzi o strzały z broni pneumatycznej na granicy. Papież Franciszek apeluje o opiekę nad chorymi na AIDS. Dziś Światowy Dzień Walki z tym wirusem. Dwie próbki są badane pod kątem mutacji Omikron, ujawnił rzecznik resortu zdrowia. Wojciech Andrusiewicz zaznaczył, że na razie w Polsce nie potwierdzono ani jednego przypadku zakażenia tym wariantem. Są to dwie próbki, w których podejrzewamy, że może to być ta mutacja, ale to są na razie tylko podejrzenia. W ciągu najbliższych zapewne 48 godzin będziemy znali już wyniki sekwencjonowania. A w związku z mutacją Omikron polski rząd wprowadził zakaz lotów z kilku afrykańskich państw i wydłużył kwarantannę dla przyjeżdżających do kraju spoza strefy Schengen. A w Polsce odnotowano ostatniej doby najwyższą w czwartej fali liczbę nowych zakażeń, ponad 29 tysięcy. Zmarło 570 osób, najwięcej od kwietnia. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia zaznacza, że osoby z objawami choroby nie powinny zwlekać z wizytą u lekarza. Wojciech Andrusiewicz wyliczał, że do pacjentów z COVID-19 karetki wyjeżdżały wczoraj 1800 razy. Ponad 1200 osób to są osoby z obniżoną saturacją. To jest to, co cały czas Państwu powtarzam. Niestety, jeżeli decydujemy się już wezwać karetkę, to decydujemy się wezwać zdecydowanie za późno. Stąd też niejednokrotnie, niestety, kończy się ta sytuacja bardzo tragicznie. Na Litwie część mieszkańców od dziś musi płacić za testy na COVID-19 z własnej kieszeni. To efekt regulacji wprowadzonych przez litewski rząd w związku z trudną sytuacją epidemiczną. U naszych północnych sąsiadów spada liczba nowych zakażeń koronawirusem. Dziś odnotowano prawie 1800 przypadków. To około 20% mniej niż w ubiegłą środę. Z Wilna Kamil Zalewski. W ubiegłym miesiącu litewskie władze zdecydowały, że osoby wykonujące niektóre zawody będą zobowiązane do regularnego sprawdzenia, czy nie zostały zakażone koronawirusem. Chodzi przede wszystkim o pracowników niezaszczepionych. Za testy wykonywane przynajmniej raz w tygodniu będą musieli zapłacić sami. Nowe przepisy obejmują m.in. pracowników służby zdrowia, placówek kulturalnych i handlowych, nauczycieli oraz kierowców transportu publicznego. Wśród tych, którzy będą mieli dostęp do bezpłatnych testów, są osoby, które nie mogą się zaszczepić ze względu na stan zdrowia, a także kobiety w ciąży. Litwa zmieniła też zasady przyznawania tymczasowych certyfikatów covidowych dla osób niezaszczepionych. Będą one ważne wyłącznie na podstawie badania PCR przez 72 godziny. Ponadto od dzisiaj uczniowie klas początkowych muszą nosić maseczki. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Szef MONU w trybie pilnym wzywa na rozmowę atasza obrony Białorusi. Ma to związek z incydentem, do którego doszło na polsko-białoruskiej granicy w okolicach Terespola. W nocy z broni pneumatycznej ostrzelano polskie maszty oświetleniowe. Minister Mariusz Błaszczak oczekuje od białoruskiego atasza wyjaśnień. Minionej doby nie odnotowaliśmy innych incydentów. Na lubelskim odcinku polsko-białoruskiej granicy mówi rzecznik nadburzańskiego oddziału Straży Granicznej kapitan Dariusz Siennicki. Funkcjonariusze są cały czas obecni na linii granicy państwowej, pełnią służbę w trybie 24-godzinnym, zabezpieczając odcinek granicy na terenie województwa lubelskiego. Ten odcinek przebiega wzdłuż Bugu i liczy 171 kilometrów. W sumie Straż Graniczna ostatniej doby udaremniła 102 próby nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusią. We Francji rozpoczynają się prawybory w centroprawicowej partii Republikanie. O nominację w przyszłorocznych wyborach prezydenckich powalczy 5 kandydatów. Wyniki pierwszej tury poznamy jutro, relacjonuje z Paryża Stefan Folzer. Faworytami prawyborów partii Republikanie są trzej byli ministrowie Nicolasa Sarkoziego, Xavier Bertrand, Valérie Pécresse oraz Michel Barnier, były negocjator Unii Europejskiej w sprawie Brexitu. O nominację partii powalczą także uznawany przez media za kandydata o najbardziej konserwatywnych poglądach deputowany Éric Ciotti oraz lekarz Philippe Juvin. Głosowanie odbywa się w formie elektronicznej. Uczestniczą w nim wyłącznie członkowie partii, czyli niemal 140 tysięcy osób. Druga tura odbędzie się w piątek i w sobotę. Jak wskazują komentatorzy, zwycięzca prawyborów Republikanów będzie musiał odbudować zaufanie do partii, która przeżywa głęboki kryzys od ponad 5 lat. Według sondaży kandydat centroprawicy mógłby liczyć na nieco ponad 13% poparcia w przyszłorocznych wyborach prezydenckich i nie wszedłby do drugiej tury. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. Papież Franciszek zaapelował o opiekę dla chorych na AIDS i modlitwę w intencji rozpoczynającej się jutro jego wizyty na Cyprze i w Grecji. Dzisiaj obchodzony jest Światowy Dzień Walki z AIDS. To ważna okazja, aby pamiętać o wielu osobach dotkniętych tym wirusem, z których wiele w niektórych częściach świata nie ma dostępu do podstawowego leczenia, powiedział Franciszek i wezwał do zapewnienia sprawiedliwej i skutecznej opieki zdrowotnej. Od północy na płatnych odcinkach autostrad A2 i A4 obowiązuje nowy system opłat za przejazd samochodów osobowych i motocykli. Stary manualny został zlikwidowany. Szlabany na bramkach zostały na stałe podniesione. Aleksander Przoniak. Kierowcy nie muszą więc odbierać biletów na bramkach i płacić za przejazd w kioskach. Ale to nie znaczy, że korzystanie z tych odcinków jest darmowe. Jak mówi szefowa Krajowej Administracji Skarbowej Magdalena Rzeczkowska, płacić można i trzeba na dwa sposoby. Będzie można z wyprzedzeniem kupić e-bilet autostradowy lub też skorzystać z już działającej od czerwca aplikacji etol.pl. Bilety są dostępne m.in. na stacjach benzynowych. Rezygnacja z manualnego systemu poboru opłat sprawi, że znikną kolejki i korki w pobliżu punktów poboru. Już dziś można tamtędy jeździć bez zatrzymywania się, ale Daniel Rusak z Krajowej Administracji Skarbowej przestrzega, by nie jechać za szybko. Przebieg tej drogi nie jest prosty, to nie jest ciąg główny autostrady. Za brak opłaty za przejazd grozi grzywna do 500 zł. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia spodziewamy się dużego zachmurzenia, tylko we wschodniej części kraju mogą wystąpić lokalne rozpogodzenia i przejaśnienia. Na wschodzie i w centrum opady śniegu. Na zachodzie będzie padał deszcz i deszcz ze śniegiem. Temperatura maksymalna wyniesie od minus 2 stopni Celsjusza na północnym wschodzie do 7 stopni Celsjusza na wybrzeżu zachodnim. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 987 hektopaskali i będzie spadać. Trójka. Program trzeci. A to była audycja Trójka przed południem, którą zrealizowała Agnieszka Łukasiewicz, wydał Radosław Wojtas, a ja, Marta Piasecka, ją poprowadziłam dla Państwa. Już za chwilę Michał Kimruć, który już czeka na spotkanie z Państwem, a ja życzę dobrego grudniowego dnia, oczywiście spędzonego razem z Trójką. Zapraszamy do reklamy. A w taką pogodę co bierzecie na odporność? To co zawsze. Rutin. Rex, cicho. A myślałaś o witaminie D3 i cynku? No jest potrzebna, ale kto by tam łykał tyle tabletek? A my zmieniliśmy na Rutina C Max D3. Jedna tabletka zawiera wysoką dawkę rutozydu, witaminy C i cynku. No i oczywiście witaminę D3 na odporność. Aż 2000 jednostek w jednej tabletce. Biorę suplement diety Rutina C Max D3 i czuję się świetnie. I cena jest bardzo przystępna. To już wiem, co od dzisiaj będziemy stosować. Rutina C Max D3. Odporność na potęgę. Aflofarm. Agnieszka Duczmal, laureatka diamentowej batuty. Na dwupłytowym albumie interpretacje arcydzieł Lista, Czajkowskiego i Händla, których dokonała z Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Narodowej i Orkiestrą Kameralną Polskiego Radia Amadeus. Niezwykłe i zaskakujące nagrania już do kupienia na stronie sklep.polskieradio.pl. Polecają program drugi i Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Ból zatok jest spowodowany zaleganiem nadmiernej wydzieliny. Jest prosty sposób, żeby się jej pozbyć. Irigasin. Wystarczy wsypać saszetkę Irigasin do butelki, napełnić wodą i gotowe. Irigasin szybko oczyszcza zatoki, wypłukując wydzielinę i gromadzące się w niej bakterie. Ucisk w zatokach znika, a to przynosi ulgę w bólu. Nie znam szybszego sposobu na walkę z bólem zatok niż Irigasin. Wyrób medyczny Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Nasza tonacja. Gorąca Coca-Cola w upalne dni. To nie może być dobre. Jest 12 minut po godzinie 12. W naszej tonacji witają Państwa Agnieszka Łukasiewicz i Michał Kirmuć. A przywitał nas zespół Chłopcy z Placu Broni, utwór Chory Kraj. Pomyślałem sobie, że często wracamy do tego zespołu, ale jednak nie do takiego oblicza. No a to był kiedyś duży przełom i warto przypominać, że Bogdan Łyszkiewicz także potrafił grać także takie ciężkie dźwięki. No dobrze, co dzisiaj w naszej tonacji? Na pewno będzie trochę nowości, ale też będzie gość, który niedawno napisał bardzo interesującą książkę, ale o tym za kilka chwil. Teraz taki dosyć specyficzny projekt, bo z jednej strony jest Patrycja Markowska, Grzegorz Markowski, ale z drugiej Luke Bish Rebel Babel Ensemble. Utwór Więcej. Gdzie ten obiecany Eden? Facebook nasłuchuje i podsuwa tobie kredę. Amazon ci sprzeda tanio, dostarczy ją FedEx. Masz paletę kredek, pokoloruj swoją biedę. Wita cię teatrzyk, influencerów, jarmark. Taki jakby Matrix, hipnotyzująca bańka. Wielu się tu drapi, a potem frustracji salwa. Z armat hejtu lecą rozczarowań, blues i szamba. Pragnień, husaria, łasa na insta obraz. Potem plastiku, awaria od Malezji do Alaski. Prawda jak malaria i niechciana jak te maski. Fake newsów, hype, świat naprawdę robi się płaski. Każdy tu pościć powinien co dzień, kto nie ma postu, pijaki złodziej. Każdy coś gada, sprzedaje zasięgi, każdy wie lepiej, ale od kolegi. Za to, że pościsz, będziesz wysłuchany przez twój telefon, co zna twoje plany. Dusza to teraz już tylko parametr, który przelicza ciebie na reklamę. Nowe ikony, nowych relacji, zamiast rozmowy, selfie z wakacji. Mistrzowie subtelnych reklam narracji, wcisną ci krew po sto chorej babci. A skąd ty to masz, ja też chcę to mieć. Nieważne czy hasz, czy złoto, czy śmieć. Czy hają z hasz, żeby złapać cię w sieć. Nowy gatunek, człowiek śledź. Co śledzi życie innych, jak ten ślepy śledź. Więcej, więcej, w górę ponad tędzę. Wyciągamy ręce, chcieliśmy być sobą. Dzisiaj chcemy wszystko i tańce, iluzji. Każdy tańczy swoje disco. Więcej, więcej, po więcej wszyscy wyciągamy ręce. Zmęczony prowadzę Instagram, jak suwa co wziąłem na kredyt. Wciąż leję mu benie, lecz bak jak studnia bez dna, pali jak Snoop Dogg. Wiem, że marnuję swój czas na próby, by wydać się groovy i jazzy. Filtry działają jak czajka, lecz mała awaria i wypływa gówno. Zdyszany prowadzę Facebooka, w korku podobnych jak ja do nikogo. Ciśnienie wzrasta, widzę już pułap jak Michael Douglas w upadku. Bo czuję się jakbym umarł, gdy wokoło inni tak pięknie są sobą. A może nie są i wszyscy my tutaj zgubieni szukamy poklasku. Myślę okej, okay, boomer, niezły kulturowy szok. W sumie to jasne, system ewoluuje, by sprytnie trzymać nas pod. Czujesz? Cień nie broni. więcej. Rodzina Markowskich we flircie z hip-hopowcami. No dobrze, to jest ten moment, by w programie trzecim pojawił się gość. No i gość już jest z nami telefonicznie. Michał Grzesiek, autor biografii Oddziału Zamkniętego Napiętnowani Marzeniami. Witam cię, Michale. Witam ciebie, witam państwa. Powiedz mi na początek, jak to się stało, że postanowiłeś sięgnąć po dość trudny temat, zresztą generalnie, jeśli chodzi o biografię polskich zespołów tych z lat 80., to nie jest łatwy temat, ale Oddział Zamknięty, jak wiadomo, miał różne historie, nie zawsze wszyscy muzycy tego zespołu lubili się nawzajem, więc na pewno praca nad tą książką była dla ciebie wyzwaniem. No, ogromnym wyzwaniem. Pojawiła się tak trochę znienacka. Wcześniej, kilka lat temu, napisałem biografię Lady Punk. No i po lekturze tamtej książki skontaktował się ze mną Krzysiek Jaryczewski, proponując właśnie zmierzenie się z tematem oddziałowym. No, przyznam się, że był ogromny dreszcz emocji na początku. Później zresztą przez kilka lat wcale ta intensywność nie malała. Natomiast, wiesz, nie traktowałem tego na zasadzie takiego, nie wiem, zimno-profesjonalnego podejścia do tematu, bo i w przypadku Lady Punk i Oddziału Zamkniętego mówimy o zespołach, które z plakatów gapiły się na mnie w pokoju w czasach mojego dzieciństwa, więc było to takie trochę spełnienie marzeń dzieciaka, że mogę podjąć się obu tematów. A że było wyzwanie trudne, no to każdy chyba fan rocka zdaje sobie z tego sprawę. Miliony zmian składów, zmiany oblicz stylistycznych tego zespołu, no naprawdę istny kosmos po prostu składa się na historię Oddziału Zamkniętego. Natomiast no też dzięki temu nie było nudy podczas pracy. No i mam nadzieję, że czytelnicy nie będą tej nudy odczuwać podczas lektury. To na pewno. Ja jestem, przyznam szczerze, w trakcie tej lektury, ale pozwolisz, że zanim dalej porozmawiamy o książce, no to może posłuchamy zespołu, o którym piszesz. Na ten moment wybrałem utwór Światrat. Drwiący śmiech, nie zniosę tego dłużej, tajkwiąca twarz. Mówi do mnie brat, co ty widzisz w niej? W oku się rozejrzyj, panienek tyle jest. Wszyscy dobre rady chcą dawać mi, nie potrafią sami korzystać z nich. Wszyscy dobrze wiedzą, że to nie da nic. Jakieś masz, myślisz o nich ciągle i nie możesz spać. Im więcej ich da los, tym gorzej z tobą jest. Głupiejesz wtedy całkiem, nie umiesz podbierać się. Wszyscy dobre rady chcą dawać ci, nie potrafią sami korzystać z nich. wszyscy dobrze wiedzą, że to nie da nic. Człowiek zawsze mówił tak: nie licz na nikogo, musisz walczyć sam. Rób swoje i na innych nie oglądaj się. Mój ojciec, twardy człowiek, zawsze tak mówił mi. Wszyscy dobre rady chcą dawać mi, nie potrafią sami korzystać z nich. Wszyscy dobrze wiedzą, że to nie da nic, to nie da nic. Oddział zamknięty, jeden z tych utworów, który nie znalazł się na żadnej dużej płycie, ale był na singlu. A z nami jest Michał Grzesiek, autor biografii Oddziału Zamkniętego, Napiętnowani Marzeniami. Powiedz mi, Michale, mówiłeś o tym, że za młodu ich twarze patrzyły na ciebie ze ściany, z plakatów. No to kiedy zaczęła się ta twoja miłość do tych zespołów właśnie, o których dzisiaj piszesz? To Oddział Zamknięty pierwszy raz usłyszałem w okolicach 82-83 roku. Usłyszałem i zobaczyłem, jak w telewizyjnej liście przebojów, którą na pewno też pamiętasz, poleciał po raz pierwszy teledysk piosenki Ten Wasz Świat. No i to od razu zwróciło uwagę, że piosenka jest po prostu ostra, rozpędzona jak samochód na piątym biegu na wolnej autostradzie. Ten indiański krzyk Jarego na początku też od razu spowodował u mnie ciary na plecach. Pierwszą płytą, jaką w życiu kupiłem, był singiel Oddziału Zamkniętego. To było troszeczkę później, gdzieś tak początek 84 roku, gdzieś okres ukazania się debiutanckiego Longplaya zespołu. To mi wtedy singiel musiał wystarczyć. Kupiłem go w jednej z katowickich księgarni. No i od tego zaczęło się moje płytowe zbieractwo, które trwa do dzisiaj, także zespół też odegrał w moim życiu w jakimś sensie rolę prekursorską. No, a że akurat robili kapitalną, bardzo przebojową muzykę, no to też nie przeszkadzało. Choć nie do końca rozumiałem wówczas teksty Oddziału. Przez wiele lat piosenka Andzia i ja była dla mnie po prostu piosenką miłosną, w której Jary śpiewał o dziewczynie, która się tam gdzieś zakochał i nie może bez niej żyć. No, jakiś czas później dowiedziałem się, że to jednak nie o dziewczynę chodziło i był stan małego szoku. Tak jest zresztą w oryginalnej wersji, podobno gdzieś istniejącej w archiwach. No, tekst był troszeczkę inny, jeśli chodzi o refren. Rozumiem, że ten pierwszy singiel to był właśnie Andzia i ja i Jestem Zły. Tak, Jestem Zły. Tak, jest dokładnie tak. Czyli tak samo zaczynaliśmy przygodę z zespołem Oddział Zamknięty. Powiedz mi, na ile, jak już wspominałem, było to trudnym wyzwaniem? Przede wszystkim dlatego, że dzisiaj są dwa obozy, jeśli chodzi o zespół Oddział Zamknięty. No i pewnie nie wszystkie fakty tak łatwo ustalić. Ja przyznam szczerze, że nawet grzebiąc po archiwum Polskiego Radia, czasami natrafiałem na utwory tego zespołu, o których istnieniu w ogóle nie wiedziałem. Jak było w twoim przypadku? Dokładnie tak samo. Powiem ci, że wielu muzyków nawet nie było w stanie pewnych faktów odtworzyć. To znamienne jest tak ważne wydarzenie, chyba najbardziej dramatyczne w historii oddziału, moment, w którym Jary stracił głos. Bardzo były rozbieżne relacje różnych muzyków, którzy wspominali, gdzie to się zdarzyło po raz ostatni. Ktoś mówił, że w Warszawie, ktoś mówił, że gdzieś na Śląsku, ktoś mówił, że gdzieś na Podkarpaciu. Oczywiście wszystkie te wspomnienia umieściłem w książce, no ale tu mamy do czynienia z taką klasyczną rozbieżnością, która utrudnia bardzo dotarcie do takiego precyzyjnego faktu, kiedy to się stało. No i to dotyczy też wielu innych elementów tej biografii, dlatego powiem ci, że ja tak odszedłem od schematu właśnie biografii takiej klasycznej. Bardziej zależało mi na tym, żeby nadać tej książce formę, nie wiem, opowieści o tym zespole, bo bawienie się w statystyki, podawanie dat, też w tej chwili byłoby zadaniem niewykonalnym na dobrą sprawę, zwłaszcza, że w pierwszej połowie lat 80. nie istniało coś takiego jak buchalteria. Jak spojrzymy na przykład na patrząc na jedną z największych gwiazd w historii w ogóle kultury popularnej, czyli Beatlesów, to oni mają po prostu tą księgowość tak prowadzoną, tam masz informację, którego dnia, jaki take, które podejście piosenki było rejestrowane i które to było, czy piąte, czy 23. W przypadku polskich zespołów coś takiego nie występuje. Czasami przecież mamy problem z dotarciem do taśm matek klasycznych albumów w historii polskiego rocka, prawda? No i tak to tu wyglądało, że w pewnym momencie, tak samo analizowanie każdej zmiany personalnej w zespole też było pozbawione sensu, bo tam muzyków przewinęły się co najmniej dziesiątki. I myślę, że nawet Wojtek Pogorzelski miałby problem ze sporządzeniem takiej szczegółowej kroniki tego wszystkiego. Tak, mówisz o tych nagraniach. W przypadku oddziału zamkniętego jest nawet jedna płyta, której nie ma tak naprawdę, bo gdzieś taśmy matki zniknęły. Nie wiem, czy udało ci się do jakichkolwiek nagrań z tamtego okresu ze Zbyszkiem Bieniakiem dotrzeć? Tak. Zbyszek Bieniak znalazł, to też podesłał mu jakiś fan pierwszą wersję piosenki Co na to ludzie, która później dała tytuł ostatni jak dotąd studyjnej płycie oddziału zamkniętego, która ukazała się 20 lat temu notabene. Podesłał mi to i tym bardziej żałuję, że ta płyta się nie ukazała, bo nagranie brzmi świetne. Kapitalna piosenka. Później już z Marcinem Przyrzeckim na wokalu lekko ją przearanżowali. Kontaktowałem się, rozmawiałem choćby z Marcelim Latowskim, który tam wtedy ze sobą współpracował, ale też mówił mi, że on kompletnie nie wie, co się z tym mogło podziać, czy to nie zostało skasowane. To jest jedno z takich wielu, myślę, dzieł zaginionych. I nie wiem, czy nie bezpowrotnie. Tak mi się wydaje. Ja przyznam szczerze i tutaj słuchacze Trójki też mieli okazję wysłuchać utworu Okop, który jest bardzo specyficzny jak na ten zespół. Myślę, że jeszcze do niego kiedyś wrócę, ale teraz, jeśli pozwolisz, znowu wrócimy do muzyki i tym razem będzie to coś bardzo świeżego. Jary, oddział zamknięty. W tej chwili właściwie pojawił się nowy utwór promujący album Lila Róż. Jest to ballada. Piękna ballada. Najpiękniejsza. Jestem teraz najszczęśliwszy z ludzi, patrzę w twoje oczy, a ty jesteś najpiękniejszą z kobiet, troską chcę otoczyć. Nie jest ważne to, ten wieczór Piękniejsza. Jary, Oddział Zamknięty, a z nami cały czas jest Michał Grzesiek, autor biografii grupy Oddział Zamknięty. Michale, powiedz mi, bo skoro zaczynałeś swoją przygodę z grupą Oddział Zamknięty od tego wspomnianego singla, czyli od właściwie początku ich kariery, to jak potem odbierałeś te wszystkie zmiany, gdy Jaremu zabrakło głosu, gdy najpierw pojawił się Robert Janowski, potem Zbyszek Bieniak, potem Jarek Wajk, no i taki czas dosyć niepewny w historii zespołu. No tak, mam wrażenie, że zespół nigdy później już takiej stuprocentowej pewności nie odzyskał. No oczywiście te zmiany przyjmowałem negatywnie. Wiadomo, że no Jarek był tą wizytówką, charyzmatyczny frontman, wokalista, prawda? No ktoś taki jak, nie wiem, troszeczkę tak jakbym nagle w Rolling Stonesach zabrakło Micka Jaggera. No to już był zupełnie inny zespół. I tak naprawdę no jakimś tam całkiem dobrym efektem zespół wrócił dopiero z Jarkiem Wajkiem na wokalu. I wtedy można było odnieść, wiesz, wrażenie, że no mamy jakąś choćby na miastkę stabilności, zwłaszcza, że no, to był też dobry okres taki marketingowo, nawet finansowo, no, bo trzeba też dotknąć trochę tej przyziemnej sfery tej działalności, że wtedy wreszcie zaczęli być wynagradzani jak należy za to, co zrobili. No ale też z Jarkiem Wajkiem nie wytrzymali za długo. No a potem już nastąpiła taka karuzela tych roszad personalnych, która no, jest w stanie spędzić kompleksy, wiesz, najbardziej sumiennego kronikarza, bo to po prostu to później zespół popadł w jakiś obłęd. I tak naprawdę pomimo tego, że no później miał przecież świetnych wokalistów, bo i Krzysiek Wałecki, Marcin Czyżewski, Czarek Zybała, prawda, to wszystko ludzie, którzy naprawdę dobrze się sprawdzali przy mikrofonie, ale no oczywiście pewna nieprzewidywalność jest wskazana. Artysta nie powinien działać, wiesz, trzymając się ścisłe jakiegoś biznes planu, no ale tu mamy trochę przesadę w drugą stronę. Tu jest po prostu 100% nieprzewidywalności nadal. No i też martwi fakt, że no 20 lat czekamy na płytę studyjną tego zespołu, a zespół, no, pamiętamy, nigdy przerwy w działalności nie miał, także no jest to jakoś tam niepokojące też, patrzę na to z mojej perspektywy, ale myślę, że wielu fanów myśli bardzo podobnie. No tak, to jest niepokojące, a z drugiej strony tak zastanawiam się, jak przygotowałeś tę książkę, jak grzebałeś w tej historii, policzyłeś, ilu w ogóle muzyków przewinęło się przez zespół Oddział Zamknięty? Powiem ci, że tutaj to od razu podnosiłem ręce do góry w geście, wiesz, no, poddania się. No trudno w tej chwili, wiesz, podać taką dokładną liczbę, bo przecież patrzmy przez pryzmat choćby tej najsłynniejszej, debiutanckiej płyty oddziału. Od momentu wejścia do studia wiosną 1982 roku, kiedy grali w czwórkę z Jarkiem Szlagowskim, z Pawłem Ścisławskim, Wojtkiem Pogorzewskim, z Krzyśkiem Jaryczewskim, już wtedy do momentu wydania tej płyty skład zmienił się kilkakrotnie, a po drodze nagrali singla z piosenką, którą puściłeś kilka minut temu, ze Światem Rad, w jeszcze innym składzie. ze Zbyszkiem Wytrychem i Michałem Coganianem jako sekcją rytmiczną. Także no to też świadczy, jaka tam była nieustająca taka kołomyja. Naprawdę, no można było zawrotu głowy dostać i do dziś zresztą to grozi. Gdy analizuje się wszystkie te zmiany. No a gdy chciałoby się sporządzić takie drzewo genealogiczne oddziału zamkniętego, to Zbyszek Gliniek mi proponował w swoim czasie. Ja nawet powiem ci, że podjąłem jakieś wstępne wysiłki w tym kierunku, ale w pewnym momencie powiem ci, że faktycznie się poddałem. Powiedziałem, o nie, jeszcze mi równowaga psychiczna miła. No tak, byłoby to wielkie wyzwanie. Wspomniałeś o tych czasach, gdy właśnie po raz pierwszy pojawił się Zbyszek Bienia, gdy był Robert Janowski. Ja powiem ci, że też miałem takie wtedy odczucia, no, że oddział bez Jarego to nie jest oddział. Ale gdy po latach sięgam do tych utworów, do utworu Koniec na przykład z Robertem Janowskim, czy właśnie wspomnianego Okopu, to mam wrażenie, że chłopaki wtedy dosyć mocno eksperymentowali i szukali nowych dróg, co było dosyć ciekawe. Tak dzisiaj z perspektywy ciekawe, czasu. Tak, oczywiście, to jest jak najbardziej chwalebne, że nie chcieli kserować tych dokonań z czasów Jarego, bo jednak czy Robert Janowski, czy Zbyszek Bieniak, no oczywiście to też bardzo ważne postacie w historii tej grupy, ale jednak no troszeczkę mający inne korzenie muzyczne niż Krzysiek Jaryczewski i to też należało tam jakoś pokazać. Oczywiście wiadomo, no te składy nie wykorzystały swoich potencjałów, bo bardzo szybko się rozpadały. Natomiast te nagrania, które obaj słyszeliśmy właśnie z ich epoki, no na pewno nie można uznać, że były jakąś klęską. Są no ciekawe eksperymenty. Oczywiście nie każdemu mogą przypaść do gustu, zwłaszcza tym zapatrzonym w pierwsze dwie płyty oddziału zamkniętego, ale tu jak najbardziej należy się i dla Wojtka Pogorzelskiego i ekipy szacunek za odwagę. No dobrze, Michale, dziękuję ci za tę rozmowę, ale jeszcze zanim zakończymy, pytanie od jednego ze słuchaczy. Czy planujesz nową edycję uzupełnioną biografii Lady Punk? No, podam tytuł jednego z filmów o Bondzie, nigdy nie mów nigdy. No, nie można wykluczyć niczego. Wiem, że Borysewicz zapowiadał jakiś wywiad Rzeka z Marcinem Prokopem. Kilka miesięcy temu pojawiła się jakaś zajawka. No, z tym, że w tej chwili no, nie widzę u niego w mediach społecznościowych żadnej aktywności na tym polu. Natomiast niczego nie możemy wykluczyć. Nie mówię, że stanie się to teraz za rok czy za dwa, ale kto wie. Że tak powiem, furtka jest otwarta. Nie jest to na pewno temat zamknięty. No dobrze, to czekamy na twoje kolejne publikacje, a państwa zachęcamy do zapoznania się z książką Oddział zamknięty, napiętnowani marzeniami, którą napisał mój dzisiejszy gość Michał Grzesiek. Dziękuję ci, Michale, za poświęcony czas. No dziękuję ci, dziękuję państwu. A na zakończenie ten utwór, który dał tytuł książce. Napiętnowany marzeniami.

ryczy i stróżuje ci. Małgorzata Markiewicz, Podróż. To za nami, zerkam na szturkowy zegar, pozostało prawie 12 minut do godziny pierwszej. To teraz Edyta Bartosiewicz, nowy utwór do wiersza Tadeusza Różewicza. To zapowiedź specjalnego wydawnictwa, które pojawi się dokładnie za 10 dni. Spustoszona przez śmiech i słowa, ubita przez małe uczucia i rzeczy. Nie śmiem. Tam, gdzie trzeba. Edyta Bartosiewicz. I to już wszystko w naszej donacji. Dziękujemy Państwu serdecznie. Agnieszka Łukasiewicz, Michał Kirmuć. A na zakończenie jeszcze znany utwór Justyny Styczkowskiej, Dziewczyna Szamana, ale w nieco innej wersji. Do usłyszenia. Thank you. Zapraszamy do reklamy. Marian,